بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Herkese hayırlı akşamlar. Şimdi en son dedik ki fıtratın bozulması meselesi de kaldık. Fıtrat-ı Selim'e anlattıktan sonra bir de geçen hafta Rab kelimesini, Rabbin manalarını, tanımlarını anlattık. Bu akşam da inşallah fıtratın bozulması meselesinden başlayacağız. Evet, Fıtrat-ı Selim'e dediğimiz zaman Selim selamette bulmuş olmuş fıtrat, bozulmamış fıtrat dedik. Bozulmuş fıtrat var demek ki. O bozulmuş fıtrat da İslam eğer fıtrat dini üzere ise, fıtrat üzere olan bir dinse dolayısıyla bunun bozulması, fıtratın bozulması, dinden ne kadar uzaklaşılırsa fıtrattan da o kadar bozulma olmuş demektir. Burada İbn-i Teymiye'nin bir sözünü naklederek başlayalım. Şeyhülislam İbn-i Teymiye şöyle diyor ki Yüce Allah diyor insanları yalnız kendisine ibadet etmek ve sevmek üzere yaratmıştır. Yalnız kendisini sevmek üzere. Fıtratsa yani ilk yaratılış hali eğer değiştirilmezse, o bozulmazsa o zaman kalp Allah'ı bilir. Onu sever ve yalnız ona ibadet eder. Çünkü niye? Yerhamdülillah. Bozulmamış fıtrat, fıtrat dini olan, İslam milleti olan dini rahatlıkla kabul eder. Ne var ki anne babası onu Yahudi, Hristiyan ve Mecusi yapması gibi zamanla onun fıtratı bozulur. Bütün bunlar organın kesilmesiyle, vücudun bozulduğu gibi kalbin üzerinde yaratıldığı yaratılışı, fıtratı değişir. Aynen buna benzer. Ama daha sonra onu, bakın daha sonra onu fıtrata döndürecek bir yol gösterirse Allah ilk yaratılışına dönebilir. İşte nebiler de diyor, fıtratı değiştirmek ve saptırmak için değil, aksine pekiştirmek ve onu egemen kılmak için gönderilmişlerdir diyor. Yani nebiler bozulan fıtratlar artık o fıtrat daha sonraki bir önceki peygamberin kalmış olan dinindeki bozulmalar olsun. O din üzerine fıtrattaki bozulmalar olsun. Aleykümselam ve rahmetullah. Onları ne yapmak? Düzeltmek için gönderilmiştir nebiler. İbn-i Teymiye'nin sözü burada bitiyor. Bu sözü İbn-i Teymiye'nin Kalp Amelleri diye bir kitabı var. Gurabadan çıkmış. Kalp Amelleri adıyla. O kitabından naklen. Hadis-i şerifte şöyle buyurulmakta. Daha önce geçen hafta gördüğümüz hadis-i şerifte diyor ki فَاَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ onu ne yapar babası? Anne ve babası Yahudileştirir ve yunessiranihi ve onu Hristiyanlaştırır ve yüşerrikanihi ve onu ne yapar? Müşrikleştirir. Başka hadislerde de mecusileştirir de diyor. Demek ki burada gösteriyor ki fıtratın bozuluşu daha dünyaya geldikten sonra anne ve babası tarafından başlıyor. Şimdi bu hadiste ana ve baba denildiği zaman illa kelimedeki o ana baba demek değil. Ondan örnek verilmesindeki hikmet toplumda kişinin ilk karşılaştığı insan anne babasıdır. Niye? Çocukken o anne babasıyla ilk muhatap oluyor. Niye de başkasının annesinin babasında genel olarak çocuklar büyümez. Anne ve baba denildiğinde bu içtimai sosyal hayatta bu toplumu oluşturan unsurun fertlerin adıdır. Değilse illaki bir çocuğun anası babası kastedilmiyor aslında. Ana babadan örnek verilmesi zahirde böyle aslında da bu üç topluma baktığınız zaman üç unsur var değil mi? Ya kişi ya anadır ya babadır ya çocuktur. Üçüncü, dördüncü bir unsur yoktur aslında toplumda. Kişi doğduğunda ilk muhatap olduğu kişi ana baba, toplumun ilk, toplumda ilk tanıştığı iki insan olduğu için ana baba. Zamanla onu ne yapıyor? Yahudileştiriyor, Hristiyanlaştırıyor anne baba. Aslında bu toplumun asıl öğeleridir. Onlar ya anıdır ya babadır ya da sonradan tabiatı bozulan, Yahudileştirilen, Hristiyanlaştırılan, Mecusileştirilen, Müşrikleştirilen çocuktur. Yani üç unsurdur. Ana ve baba da baştan çocuktu ama şu an anne ve baba mevkisindedirler. Yani buradan anlaşılması gereken en açık mana burada genel olarak toplumdur. Yani onu toplum Yahudileştirir, Hristiyanlaştırır. Baktığın zaman hadisi iyice düşündüğünde. Yaşamış olduğu mıntıkadır onun. Çocuğun ana ve babasının, şimdi burada sadece Yahudi ve Hristiyanlaştırır almayın, müşrikleştirir de alın. Yani bu İslam dini üzerine çocuk anne baba tarafından Allah'tan başkasına ibadet, şefaat dileme gibi şirk de koşturtulabilir. Bunlar kendisine empoze edip öğretildiğinde din diye. Yavaş yavaş küçük şirkten muskalar, cevşenlerle başlar, küçük şirke bulaştırılır. Çocuğun ana babasının da içinde bulunduğu bu toplum. İşte bu toplum onu ne yapıyor? Onun kendi asli fıtri halinden alıp Yahudilip Yahudileştiriliyor, Hristiyanlaştırılıyor, Mecusileştiriliyor, Müşrikleştiriliyor. Bu kelime genel manada böyle. Sonradan o çocuk yaşadığı toplum sebebiyle bozuluyor. Öyleyse fıtratı selime ilk başta tertemiz. İnsan Rabbini tanıyıp onun varlığını itiraf edebiliyorsa, o asıl üzere yaratıldığından dolayı da biz buna fıtratın icabı diyoruz. Rabbini tanıyıp itiraf edebilme fıtratın icabıdır. İnsanoğlu yaratıldığı asıl üzere bırakılırsa ondan aslına bu sefer muvafık olan, yani aslına uygun hareketlerde fıtratına dönük birçok sözlerin sarf edildiğini görürsün. Hatta isim ve sıfat tevhidinde konularında bahsedildiği gibi, biz onu hani böyle dolaylı yönden alıyoruz. Mesela Anadolu'da okumamış bir insan ya da ufacık bir çocuğa sorun, bunun Allah nerede diye semayı gösteriyor böyle eliyle. O nerede diyese hemen göstereceği yer semadır. Ya da üzerindeki Allah'tan korkmuyor musun? Ya da ya yukarıda Allah var, İşte ben yalan konuşmam falan gibisinden. Bak Allah seni yukarıda görüyor. Bu gibi ne yapıyor? Onu uluv sıfatını, aslında yücelik sıfatını veriyor. Her şeyin üstünde olduğunu. Bu fıtrata dönüktür aslında bakın. Ufacık çocuğa herkes denesin, sorsun. Minik çocuğa şöyle 5-6 yaşındaki hemen semayı gösteriyor. İşte bu insanoğlundan yaratıldığı aslına uygun, muvafık, fıtratına dönük sözlerin sarf edilmesidir. Çocuk daha başlardayken bu halde düşünün fıtratla uygunluğunu. Bu fıtrat, yaratılış hali onu ne yaptı? Sevk etmiş olduğu noktadır bu. Getirdiği nokta. Fakat gerçek hayatta birçok olay ve kıssada anlatıldığı gibi onun fıtratına dönük söylediği bu sözlerin yanında bunu duyan güya çok bilmiş, okumuş Maturidilerden, tevhidi güya Maturidi akaidi üzerine öğrenmiş olan kişiler bu sözleri duyduğunda hemen, bunlar güya tahsil hayatını bitirmişler, dini ilimler okumuşlar, dört mezheplere vakıf olmuşlar güya, ondan sonra bunların bu haldeki olan insan hemen ne diyor? Aa bak sakın böyle deme ha. Ancak şöyle diyor. Allah nerede anarsan oradadır. Allah her yerdedir. İşte ona zaman ve mekan biçilmez. Mekandan münezzehtir. Gibi böyle hem her yerdedir hem mekandan münezzehtir deyip her yerde deyip mekan veriyorlar. Mekandan münezzehtir deyip mekandan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Böyle güya ilim tahsil etmiş havalarıyla onun fıtratını ne yapıyor? Yavaş yavaş bozuk öğretilerle onun fıtratını değiştiriyor. İşte delili olmayan şeyler diyerek böyle ters çelişkili sözlerle ispat yoluna götürüyor ki bu da zaten ispat değil. İşte bu şekilde onun fıtratını bozuyor. Aynen insanın temiz fıtratı, yaratılış hali de böyle bozulur. Örneğin kadının fıtri görevine bakın. Yuvada sevgi ve merhamet duygularını koruması, bunların çocukların gönüllerine ekip yetiştirmek, onları yüksek ahlaka, ahlakla eğitip rezaletlerden korumak, eve ve evdekilere sevinç ve huzur güvenlik dağıtmak, aile efradının başarısı için gerekli enerji desteğini vermek, sevgi ve merhamet kaynağı olarak da kadın gibisi hiçbir zaman yok aslında erkeğe nazaran. Bu onun yaratılış hali olan fıtratından ileri gelir aslında. Yani onda o sevgi ve merhamet erkeğe nazaran daha çoktur. Çocukla olan alakasını çocuğu olanlar daha iyi bilir. Hatta erkeklerden sevgi ve merhamet dağıtan varsa yine bir kadın olan annesinden kaynaklanır bunun. Yani gerçekten sevgi ve merhameti çok olan bir insana bakın, onun annesinden kaynaklanır bu. Yine erkeklerden etrafına şiddet ve sertlik dağıtan varsa da bu da asıl yeri evi olan, evini terk ederek toplumdan kendisine ait olmayan yere çıkan kadından kaynaklanır. Yani evi, asıl yerini terk etmiş olan anneden kaynaklanan bir sorundur bu. Evin geçimini sağlamak erkekte bir üstünlüktür. Bunu kadın yapamaz. Çünkü para kazanmak için çarşı pazarının o karmaşasına, hayatın kalabalığına maruz bırakılmasında onun kadınlığının giderilmesi, fıtratının bozulması, hatta yani daha da kötü şeylerin başına gelme ihtimali var. Dolayısıyla kadınlığın giderilmesi erkeği ikinci yarısı olan eşinden hoşlanıp hazlanmasından da mahrum bırakabilir böyle şeyler. Niye? Çünkü kadın evindeki o fıtri görevinin dışına çıktığı zaman ne oluyor? Başka şeylerle uğraşıyor. Çalışan kadın da böyledir. Bu sefer kadınlıktan da uzaklaşıyor. Erkekler gibi çalışmak. Yine kadının eşine olan itaati onun erkeğe olan bir yönden üstünlüğüdür. Kadın kocasına olan isyanı ise fıtratına ters olan bu üstünlükten düşmesidir. Yani kadın kocasına olan bir isyanı varsa fıtratına ters olan bir üstünlükten düşmesidir şer'i kaydaların çerçevesinde. Kadının fıtrat ve yaratılışına olan isyanına sonucunda kazanabileceği bir makam ve mevki kadın için asıl da üstünlük, meziyet ve kazanç değildir aslında. Böyle bir kadında hayır da yoktur. Evet, kadının fıtrat ve yaratılışına olan isyanı ve ona aykırı tavırları erkeğin gözündeki kuşatıcı o hani cinsi bakımdan da o cazibesini muhakkak kaybettirir. Erkeğin gözündeki cazibe sadece fizyolojik ve süreli bir duvar haline gelir. Dışarıdaki yani fıtratı bozuk olan yaşayan Avrupa ülkesindeki kadınları da bu şekilde düşünün. Fakat duyguların ve hislerin cazibesi ise asıl da daha geniş ve kuşatıcı ve karşılıklı olandır bakın. Evdeki kadında vardır bu. Daha geniş olan, kuşatıcı ve daha karşılıklı olan bu erkekle kadın arasındaki cazibe bu evdeki olan ve gerçekten kocasına isyan etmeyen dinini yaşayan kadında vardır. Diğerlerinde ise sadece bir cinsellik dışında başka bir şey değildir. Yani güya birbirlerini sevip de dışarıda evlenenler en çok boşananlardır Türkiye'de. Ama görücü usulü diye evlenmeyi hep kötülerler, en az boşanmayı da onlardadır. Neden? Onların görücü usulü dediklerinin hemen hemen kısmı azamı İslam'ı gereği gibi yaşayan insanlar. İşte dolayısıyla fıtrat ve fıtrat dininin bozulması yavaş yavaş artık bu bozulma gündeme getiriyor. Ve bu bozulma hem uluhiyette hem de rububiyette şirk koşmaya kadar insanı götürüyor. Şimdi fıtratın bozulması tevhidin cüzlerini de kapsıyor yavaş yavaş. Demin verdiğimiz örnekteki gibi mesela isim ve sıfatta. Şimdi bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Yüce Rabbinden bu kutsi hadis dediğimiz olarak naklettiği rivayette diyor ki ben diyor kullarımın hepsini hanifler olarak yarattım. Ne demek hanifler? Allah'ı birleyen. Tevhidlerin bütün cüzünü kapsar bu. Allah'ı birleyenler olarak. Şeytanlar onlara gelerek onları dinlerinden alıp uzaklaştırdılar. Benim kendilerine helal kıldığım şeyleri onlara haram kıldılar. Bakın şeytanlar geldi ne yaptı? Onları dinlerinden alıp uzaklaştırdı. Yavaş yavaş bunun fıtrat bozuluyor. Dinden uzaklaşma fıtratın bozulmasıyla orantılıdır. Benim kendilerine helal kıldığım şeyleri onlara haram kıldılar. Ve bana hakkında herhangi bir delil indirmediğim şeyleri bana şirk koşmalarını emrettiler. İşte bozulan fıtrata örnek. İbn-i Kayyum el-Cezviye bakın bu hadis hakkında ne diyor? Fıtrat diyor ve fıtrat dini olan İslam'ın şiddetle reddettiği şirk ve helali haram kılmak, Enam ve Araf suresindeki Yüce Allah'ın müşriklere karşı şiddetle ayıplayıp reddettiği hususlardır. Buradaki yani fıtrat ve fıtrat dini olan İslam'ın şiddetle reddettiği şirk, helal ve haramı haram kıl, helali haram kılmak, Enam ve Araf surelerinde Yüce Allah'ın müşriklere karşı şiddetle ayıplayıp reddettiği hususlardır. O zaman fıtratın bozulması, dinden uzaklaşma bunların ikisi orantılıdır. Ne kadar bir kişi dinden uzaksa o kadar fıtratı bozuk demektir. He, tabii bunun fıtriliğindeki bozukluğu ne kadar nereden tamir edilir? Bunları tek tek cüzleriyle belirleyip tamir etme yoluna gidilir. Fıtratı korumaya dair de bakın Abdullah İbni Mesud'dan mesela kişi yalnız kaldığında da mesela fıtratı daha çok bozulanlar yalnız kalandır ama yalnız kaldığında da fıtratı koruyabiliyor ve fıtrat üzere olduğu dinini yaşamasıyla alakalıdır. Yolculuklarından biri diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Allahu Ekber beraberdik diyor biz. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye nida eden yani ezan okuyan bir kişiyi duyduk. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bu kişi fıtrat hali üzeredir. Bakın orada tepede bir çoban bu. Burada fekalen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem alel fıtreti o fıtrat üzeredir. Yani bu kişi fıtrat hali üzeredir. Yani o korunmuştur. O kişi eşhedü en la ilahe illallah diye nida edince sallallahu aleyhi ve sellem o diyor ki cehennemden kurtuldu. Haraca minenler. Ateşten kurtuldu. Biz o kişiye doğru koştuk bir de baktık ki namaz vakti gelmiş ve onu ilan eden ezan okuyan davar sahibi bir çoban diyor. İşte fıtrat üzere olmasının şeyi onun dinine yapışmasıyla alakalı. Yine mesela Huzeyfe bin Yaman'dan mescide giriyor. Bakıyor Huzeyfe bin Yaman radıyallahu anhı. Kinde kapıları yönüne doğru yönünde bir namaz kılan bir adam rükû ve secdelerini tam yapmıyor. Adam namazı bitirince Huzeyfe radıyallahu anh ona diyor ki bu namazın kaç seneden beri böyle? Adam diyor ki 40 seneden beri böyle. Huzeyfe radıyallahu anh ona diyor ki 40 seneden beri sen namaz kılmıyorsun o zaman. Namazın bu olduğu halde şimdi diyor eğer ölürsen Muhammed'in yaşadığı sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı fıtrat dışında ölmüş olursun diyor. Yani lemutte eğer ki ölürsen ala gayril fıtrati bu fıtrat üzere elleti fıtri aleyhe Muhammedun aleyhissalatu vesselam. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı fıtrat yani yaratıldığı fıtrat dışındaki bir halde ölürsün diyor. Bu rivayetler sahih senetle geliyor. Ravi dedi ki sonra Huzeyfe radıyallahu anh onun namazın doğru kılınışını öğretmek üzere yöneldi ve şöyle dedi. Bir kişi namazını acele kılabilir. Ama diyor rükû ve secdelerini tam yapması lazım. Bak namazı kıl, acele kılmakta bir sakınca yok. Ama nasıl acele kılınır? O aceledekinin ölçüsü de belli. Rükû ve secdelerini güzelce tam yaparsan istediğin kadar acele kılabilirsin. Yani rükû ve secdelerini hızlı yaparak acele kılman o artık acele kılmaktan da namazın dışına fıtrata çıkıştır. Dolayısıyla ortam bozuldukça fıtrat dini olan Bakın sahabe döneminde bile bu fıtri bozukluklar başlıyor yavaş yavaş. Niye? Ortam bozuluyor. Deminki Maturidi akidesi ortamında yaşayan bir insan ortamından dolayı bir fıtri bozukluk. Daha da bunu ileri götür, Avrupa'da yaşayan insanın fıtri bozukluğu. Onlar orada, biz burada Müslüman olarak doğuyoruz. Gerçi bu bizim tercihimiz değil. Anne babadan kaynaklanıyor ama bizim sorumlu olduğumuz yer de var. Onlar orada Hristiyan anne babadan doğuyor ya da ateist anne de babadan doğuyor. Onların da sorumlu olduğu bir yer var. Şimdi hepsinin sorumlu olduğu yer aynı değil. Burada adaletsizlik yapmayacağız. Neden? Amazon'da olan kişinin sorumluluğu aynı mıydı? Onun yeri ve göğü yaratan kimdir bu dese, kurtulacağı yer orası. O yetebiliyordu. Yani bunların hepsinin belli bir sorumluluk yeri var. Ama bunlardaki tabii fıtri uzaklaştırma nasıl? Onun annesi babası ortamından kaynaklanıyor. Ve Yüce Allah da muhakkak onlara bir uyarıcı gönderiyor. Gelecek biraz sonra ayet-i kerime. Ortam bozuldukça o zaman fıtrat dini olan İslam'dan da yavaş yavaş bozulmalarla ne yapıyorsun? Uzaklaşıyorsun. Bundan dolayı bizim Türkiye'de doğmamız, fıtrata yakın olan insanların ya da fıtratı daha az bozulacak olan insanların içinde yaşamamız, orada bulunmamız bizim için büyük bir nimettir. Avrupa gibi bir yerde doğmak, fıtratın yaratılış halinin daha çabuk bozulması demektir. Çünkü bizim Avrupa'ya nazaran Türkiye gibi yerde fıtrata dönük olan ezan gibi sesi işitmemiz ve Müslümanların meclislerine katılıp onlarla oturmamız daha az kolay. Daha çok çok kolay. Avrupa gibi bir yerde yaşayan insanların bu gibi fıtrata dönük sohbetlerden mahrumiyeti daha fazla. Bizlerin de Suudi Arabistan gibi mesela Kur'an ve sünnete, tevhide daha çok önem verilen yerlerden uzak olmamız onlara nazaran fıtrat dinine uzak kalmamıza biraz sebep oluyor. Onlara nazaran tabii. Çünkü orada gerçekten yani orada adım attığın yerde hissediyorsun dini. En ufak bir sigara içmeye kalkıyor orada biri, hemen gelip yapışıyor biri. Ama burada böyle bir şey yok. Evet, fakat bir çocuk fıtratı, yaratılış hali üzere yaratılmış olması hasebiyle Avrupa'da da doğsa, Türkiye'de de doğsa, Arabistan'da da doğmuş olsa, Allah indinde muhakkak sorumlu olduğu yerler var. Hepsinin yeri kendi yerine göre değişir. Bu sorumluluk gücü herkesi aynı yerde aynı şekilde sorumlu tutmuyor Allah. Neden? Çünkü hiç kimseye bir uyarıcı göndermeden azap etmez. Dolayısıyla hepsinin sorumlu olduğu yerleri var. Kişinin fıtri olarak sorumlu tutulduğu yer var. İmandan sorumlu tutulduğu yer var. Tevhidden sorumlu tutulduğu yer var. Hepsinin kulluğu farklıdır. Allah indinde fıtratın yaratılış halinin icabı neye gerektiriyorsa, eğer onlardan uzaklaşmış, onları bozmuş, bozdurmuşsa Allah bunu ondan soracaktır. Bunun hesabını verecektir. Çünkü fıtratı yaratılış hali öyle derlenmiştir. Programlanmıştır. Yavaş yavaş o fıtratını döne döne vurgularla artık o şeyleri sorgulamaya başlayacak. Ayrıca Allah onları kendi nefisleri üzerine şahitler kılmıştı. Allah madem böyle diyor, bu durum böyleydi. Yarın kıyamet gününde hesaba çektiğinde de ne diyecekti? Bizim bundan haberimiz yoktu. Biz bundan gafil değildik diyecekti. Dolayısıyla bunu hepsinin kendi yerine göre sorumlu tutulacak. O zaman bu konuya şöyle bir bakalım. İbadet dediğimiz bir kulluk başlığı atalım. Aslında bu kulluk dersini çok geniş ve teferruatıyla fıtratta kulluk. Şimdi bizim işlediğimiz sadece fıtrat. Ve fıtratın sağlı sollu bazı yerleri. Tabii fıtratta kulluktan da birçok örnekler veriyoruz biz. Ama biz kulluk dersini işlediğimiz zaman bu üç merhalede işleniyor. Fıtratta kulluk, iman, İslam ve akide adı altında bir kulluk ve tevhidde kulluk diye üçe ayrılacak. Bu üçü, üç şeyi, bu üçe ayrılma kulluğun hepsinin yerinin cüzünün mesela isim olarak kulluk aynı ama hepsinin gerektirdiği yerler farklı. Fıtratta kulluk farklı kulluğu gerektiriyor. İmanda kulluk farklı kulluğu gerektiriyor. Tevhidde kulluk farklı kulluğu gerektiriyor. Buna şimdi biz teferruatıyla burada alamayacağız ama kısaca olarak şöyle bakalım. Mesela sevme, korkma, güvenme, birisinden yardım isteme hasletleri bizim fıtratımızda var. Var olan duygular. İşte bu hasletlerimize, duygularımıza şeriatta tek kelimeyle biz aslında fıtrat, fıtri bazda ibadet denilir. Bakın bu hasletlerin bizden sudur etmesi ibadettir. İbadet kelimesi kelime yönüyle ele alınıp ıstılahı olarak açıklandığında birisini sevme, güvenme, ondan korkma, saygı duyma, yardım isteme izahı yapılır. Bak birisini sevmek, güvenmek, ondan korkma, saygı duyma, yardım isteme bu duyguların mesela en üst seviyesi Allah'a yapılır. Allah için sevme kula yapılır. Değil mi? Dolayısıyla bunların hepsi ibadet cüzündendir. İbadetin tanımı çok geniştir. Hanımının ağzına verdiğin lokma bile ibadettendir. Zevce-i münasebetin bile ibadettendir gerektiğinde. Bu yaratılış gayemizi düşünerek Allah'ın bizi yaratma sebebini anlamaya çalıştığımızda o zaman şunu anlarız. Kur'an'da da denildiği gibi biz ne için yaratıldık? İbadet etmek için yaratıldık. Zariyat suresinde. Yaratıldığımızı anlarız. Bizi Allah ibadet etmek için yaratmışsa, ibadet etmek için yaratmıştır derken ibadet eyleminin muhteviyatında zikrettiğimiz kendi tabiatımızın itibariyle sahip olduğumuz hasletlere ve duygulara uygun zor olmayan emir ve yasaklardır bunlar. Sevmeyi Allah Azze ve Celle ibadetten bir cüz yapmış. Yüce Allah Kur'an'da diyor ki وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَهُبِّ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ خُبَّا لِلّٰهِ İnsanlardan öyleleri var ki Allah'tan başkalarını ortaklar edinmiş. Eşler, benzerler, endatlar edinmiş. Ne yapıyorlar onları? يُحِبُّونَهُمْ كَهُبِّ اللّٰهِ Allah'ı sever gibi seviyorlar. Oysa iman edenlerin Allah sevgisi daha kuvvetlidir. Sevmeyi yaratılış gayemiz olan ibadetten bir cüz yapmış bakın. İşte ibadeti bu cüzler oluşturuyor. Bu cüzler olursa ancak ibadet gündeme gelir. İşte sevmemiz gerekiyor sonuçta. Bu duygu çalışacak. O tabiatın itibariyle sevme o hasleti ibadet emri altına alınıyor. Bizde bu duygu var mı? Bunu daha önce belirttiğimiz gibi onu ne yapıyor? Planyaya alıyor demiştik. Doğru mu? O üç şey hadisinde işte sadece Allah için seveceğiz. En çok Allah'ı seveceğiz. Burada da işte Allah'ı sever gibi birilerini sevmeyeceğiz. Böyle bir haslet olmasaydı bu emirlere muhatap etmesi bize abes olurdu. Yani düşün, sevme hasleti bizde yok. Yüce Allah'ın bize emir, böyle sevmeye dair emir ve nehilere bizi muhatap etmesi abes bir şey olurdu. Dolayısıyla Allah bizde de önceden bu hasletleri yaratmış ki bizim yaratılış gayemizi ve hasletlerimizi, bu hasletlerimize dönük emir ve yasaklara, nehilere bizi muhatap etmiş oldu. Yani bizim bu hasletlerimize dönük emir ve yasakları bize mükellef, sorumlu kılmış oldu. Yani diyor ki Yüce Allah, sev, sende bu haslet var. Ama nasıl sevecek? Sev, sadece beni sev, benim için sev, benden başka kimseyi benden daha çok sevme. Bunu yönlendirmeyip insanı kendi haline bıraksaydı o zaman insan kendi istediğini sever. Ama Allah şunu şunu seveceksin, bunu sevmeyeceksin. Şununla oturacaksın, bununla oturmayacaksın. Senin sevgini kime nasıl ne kadar olduğunu tayin ediyor. Bu sevme hasretine bir ölçü koyuyor. Değilse bu insan, bir insan bu hasretleri, bu yönlendirmelere bakmadan kendi kafasına göre kullanıp sarf ederse o da ibadet olur. Bakın, değilse insan bu hasletleri, bu yönlendirmelere bakmadan kendi kafasına göre kullanırsa, sarf ederse o da ibadet olur. Ama ne olur? Bu sefer Allah'tan başkasına ibadet olmuş olur. Aynen zamanımızda mesela Tarkan bu gençliğin ilahıdır. Diyorlardı değil mi? Çok önceden de diyorlardı, hala diyorlardı. İşte yani birine ilah denilme sözü gibi. Niye? Çünkü onu zikretme, ona benzeme, onun gibi giyinme, onun gibi dans etme, onun gibi yürüme ve onun hayatına dair her ne konuda bilgi varsa onun o bilgiye sahip olma. İşi gücü o. Sevme hasletini kime kullandın? Allah'tan başkasına. İşte biz diyoruz ya, kişi ya Allah'a kuldur ya Allah'tan başkasına kuldur. Çünkü zaten kul olarak yaratılmış, o haslet sevme hasleti gibi var. Dolayısıyla o kulluğunu bir yere sarf edecek. Ya Allah'a sarf edecek ya Allah'tan başkasına sarf edecek. Dolayısıyla o kulluğun tabi nerede ne cüzdürü ki ne kadar ne hangi belaya sokar onlar ayrı şeyler ama sonuçta ya Allah'a kuldur ya Allah'tan başkasına kuldur. Onun için Kur'an-ı Kerim'de şu ayetin manasında şu var. Bakın ben cinni وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Yani ibadetten başka bir şey için yaratmadım ben onları. Öyle ya da böyle hayatını kul olarak sürdürecek. Yani sevgi onda varsa ölünceye kadar vardır. O sevgiyi kime ne için sarf ediyorsa o onun kuludur. Buğuz etme ve kin de böyledir. Yaratılış itibariyle onda vardır, ölünceye kadar var olacaktır. Kime ne için sarf ediyorsa o onun kuludur. Bakın bu cümleler mutlaktır. Yani burada şer'i emir ve nasların dışına çıkmayla alakalı, tamam mı? Yani Allah'a kulluktan beri duran bir insan zannetmesin ki başkasına kulluk yapmıyordur. Mümkün değildir. İnsan ya Allah'a ya da Allah'tan başkasına kulluk eder. Çünkü insanın hayatı bununla programlanmıştır. Evet. Şimdi fıtratın icabı ile yaratılışın icabı arasındaki fark vardı. Bu farkı aslında biz bir yönüyle incelemiştik. Hemen burada bunu da geçelim. Hem dersimiz yetişsin. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de cinleri ve insanları, diğer yaratıkları, yani kainatta mevcut olan bütün yaratılmışı bir gaye için yarattığını, bir hedefe bağlı olarak yarattığını biliyoruz. Başlık atabilirsiniz. Fıtratın icabı ile yaratılışın icabı arasındaki fark. Hiçbir yaratık yok ki yeryüzünde belli bir gaye, belli bir hedefe bağlı olarak yaratılmış olmasın. İlla ki her şeyin yaratılış gayesi ve hikmeti bildirilmesi gerekmiyordu bize. Ve insanlar tarafından bilinmesi de gerekmiyordu. Ama yaratılış gayesinin, hikmetinin, sebebinin, maksadının bilinmesi gereken tek varlık o zaman insanoğludur. Burada ayette dedik ya وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا يَعْبُدُونَ ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Burada insanoğlunun yaratılış gayesi, varoluş gayesi, varoluşundaki tek sebep, en büyük hedef kendisini yaratan Halikına, yaratıcısına kulluktur. İbadet etmektir. Yani ayeti kerimeden anlaşılması gereken bu kulluğun sadece ve sadece kendisine yapılmasını emretmiştir. Bu yaratılış gayesi olan ibadeti kulluğu biz iki merhalede alırız. Normalde üç, tamam mı? Bunun hani fıtratta kulluk, imanda kulluk, tevhidde kulluk. Tabi bunu fıtratta kullukla imandan sonraki kulluk arasındaki farka bakın şimdi. Bu yaratılış gayesi olan kulluğu iki merhalede ele alıyoruz. Birincisi abd, ikincisi abid. Abd, yaratılmış mahluk olarak yaratıldığı hal üzere olan kulluktur. Yani fıtri, fıtrattaki kulluk olarak ele alınır. Fıtratın yaratılış halinin icabı olan kulluktur. Allah'ı bilme, bu da onun varlığını itiraf şeklinde izah edilir, idraktır yani. Abd kulluğundan kastedilen fıtrattaki. Fıtratı selime üzere bulunan bir insanın Allah'ı tanıması, onun var olduğunu ikrar etmesi, itiraf etmesi fıtratının yaratılış halinin bir gereğidir. Bunu gördük teferruatıyla. Daha açmıyorum çünkü şu bilgi daha önceki bilgilerinize oturduğu için bütünleşiyor. İkincisi olansa abid, bu kulluğunu takdim etmede ilah seçme eyleminin adıdır. Bu arada imanda kulluk var ki Rabbini bilmesi, bu da Rabbini seçmesi. Burada abid kulluğunu takdim etmede ilah seçme eyleminin adıdır. Bu da tevhiddeki kulluk diye ele alınır. Yaratılışın icabı tevhiddeki kulluk Allah'ı birleme eylemidir. Teminkinde neydi? Allah'ı idrak, bilmeydi. Buradaysa ilahını seçip Allah'ı birleme eylemidir. O zaman Allah'ı bilmek fıtratta, birlemek uluhiyette. Biri rububiyette, biri uluhiyette. Dolayısıyla bilmekle birlemek farklı şeylermiş bakın. Fıtratın icabı, yaratılışın icabı arasındaki farka dair biz bir iki ayet örnek vermiştik. Hatırlayan var mı bu ayetleri? Tekrarlamadınız mı hiç evde? Belki tekrarladınız da hani şu an lap diye sordum diye aklınıza gelmedi. Fıtratın icabı ile yaratılışın icabı arasındaki farka dair örnek diye iki ayet vermiştim ben. Neyse tamam. O zaman tekrar hemen alalım burayı. Yüce Allah şöyle buyurdu. Ya eyyühen nasubudu rabbakumul lezi halakakum ve lezine min kablikum leallekum tettekun diye devam ediyor. Ayetin sonunda felâ tecelû lillâhi endâden. Şimdi birinci ayet bu. Başlarken ya eyyühen nasu, ey insanlar. Sizi ve sizden öncekileri yaratan ubudu rabbakum. Rabbinize ibadet edin. Şimdi ibadet kelimesini aklınızda tutun. Başlarken ya eyyühen nas, ey insanlar, bu kelimeyi de aklınızda tutun. Ondan sonra felâ tecelû lillâhi endâden. Allah'a endatlar koşmayın. Benzerler. Neden burada ey insanlar? Neden ey iman edenler değil? Neden ubudu rabbakum? Ubudu kelimesi, bakın biraz sonraki ayette de ubudu, ikisi de ibadet diye geliyor. Birinde ubudullah, birinde ubudu rabbakum. Birinizde neden Rabbinize ibadet edin, birinizde neden Allah'a ibadet edin? Birinde felâ tecelû lillâhi endâden, Allah'a endatlar koşmayın. Bu da ortak koşmak. Birinde de velâ tuşrikû bihi şeyhen, Allah'a şirk koşmayın. Bak bir ayette vabudullahu velâ tuşrikû bihi şeyhen, Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şey ortak koşmayın. Şirk kelimesi. Diğerinde de endat koşmayın. İşte yukarıda görüldüğü gibi bu iki ayet Rabbinize ibadet edin. İlkinde, ikincisinde ise Allah'a ibadet edin. Burada Rab'den kasıt Allah'tır. Fakat neden ilk ayette Allah lafzı kullanılmış da diğerinde Rab kullanılmış? Dikkat çekiliyor burada. Zaten ya eyyühen nas diye, ey iman edenler diye başlamıyor. Ey insanlar diye başlıyor. Çünkü burada muhatap olan kişiye verilmek istenen ve yakalaması gereken bir mesaj var. Bütün insanlığın ibadette sorumlu olduğu, iman edenlerin, bakın bütün genel insanlığın ibadette sorumlu olduğu sorumlulukla sadece iman edenlerin ibadette sorumlu olduğu sorumluluk farklı şeyler. Bunların arasında fark var. İbadetlerindeki sorumluluk da ibadet kelimesinde bir müştereklik var. Fakat istenilen fiil bunun muhteviyatındaki müştereklik, muhteviyattan bir müştereklik yok. Sadece isimde müştereklik var. Muhteviyata baktığın zaman insanların baktığın zaman fıtrata dönük bir ibadet. Ama iman edenlere baktığın zaman tevhide dönük bir ibadet. Bütün istisnasız insanlığa dönük bir ibadet emri veriliyor. İman edenlere dönük bir ibadet edin emri veriliyor. İman edenlerden istenilen ibadet ile bütün insanlardan istenilen ibadet isim olarak aynı olsa da muhteviyat dediğimiz müsemmada farklıdır. İstenilen ibadet cüzleri aynı değil, burada farklıdır bakın. Çünkü ibadet genel bir kelime dedik. Daha önce örneğini verdik. Dedik ki para, o da genel bir kelime. 300 lirada 500 lirada bir para. 10 dolarda 20 markta bir paraydı. Çünkü bütün insanlığın sorumlu tutulduğu kullukla iman edenlerin sorumlu tutulduğu kulluk aynı değil. Bakın bütün insanlığın sorumlu tutulduğu kullukla sadece iman edenlere has olan bir kulluk aynı değil. Buraya dair açıklama daha fazlasıyla zikredilmişti. Burada buna dikkat çekmemizin sebebi yapılan hitabın hangi sınıfa? Bakın burada dikkat çekmemizin sebebi neydi? Yapılan hitabın hangi sınıfa? Hangi merhalede olan insan topluluğuna olduğu veya kullanılan kelimenin özellikle vurgulanması bakımından önemini vurgulamaktadır. Yüce Allah bu kelimeleri böyle indirdiyse muhakkak ki burada muhataba verilmek istenen bir vurgu var. Ona dikkat etmek gerekir. Birçok ayette ey insanlar diye buyuruyor. Birçok ayette de ey iman edenler diye buyuruyor. Ey iman edenler lafzı, ey insanlar lafzı, ey iman edenler lafzını içine alır değil mi? Daha geneldir. İnsanların içinden sadece ey iman edenler dediğin zaman insanların içinden sadece iman edenleri çekmiş olursun. Burada böyle, bunu daha da uzatmayayım çünkü daha açıklamasını vermiştim ben size ileride. Dolayısıyla burada insanı mükellef kılan iki unsurdan biri de akıldır ve aklın fıtratta da sorumluluğu vardır. İman ve vahye dönük bir sorumluluğu vardır. Fıtrattaki sorumluluğu idraktir bakın. Aklın. İmani boyuttaki sorumluluğu ise aklın teslimiyettir. İkinci misak dediğimiz iman. Vahye dönük olan sorumluluk vahyin inip yollanılan Resul'ün bildirmesiyle alakalı olandır. Resul'ün gelişinde asıl olan onun risaletinin ulaşmasıdır. Şimdi fıtrat birinci misaktaki sorumluluk idrak. İkinci misaktaki ise vahyin inip Resul'ün bunu ne yapması? Ulaştırmasıdır. Resul'ün ulaştırılmasındaki, onun gelişindeki asıl da risaletin ulaşması demektir. Bakın bu söze vurgu veriyorum. Neden? Çünkü gelecek biraz sonra Resul'ün gelmesi de yetmiyor bir tek, risaletin ulaşması da önemli. Birinci misakta dediğimiz fıtrata dönük olan sorumluluk ise idraktır. O zaman birinci misakta aklın görevi idrak, ikinci misakta teslimiyettir. İmanda insan Allah'ı bilmekle yükümlüdür. Tevhidde ise birlemekle yükümlüdür. İmandaki bilmek idrak değil yalnız. Bilmek ile birlemek aynı değildir. Allah'ı bilmek imandır. Allah'ı birlemek tevhiddir. Fıtrattaki Rabbin varlığı ise, fıtrattaki bilmek ise kabul ve idraktır. Rabbin işte orada kalu bela şehitna dediğimizdeki kabuldür. Evet. O zaman her kelimeyi yerinde hakkını ve manasını vermek gerekir. Bakın bu başlıktır. Her kelimeyi yerinde hakkını ve manasını vermek gerekir. Neden? Fıtratta bu kabul ve idrak, imandaki bilmek ile aynı değildir dedik. Yani Rabb'in varlığını kabul ve idrak etmek Allah'a iman ile aynı boyutta değil. Çünkü Allah'a iman vahyin gereği olan isim ve sıfatlarıyla onu tanımandır. Allah'a iman neymiş? Vahyin gereği olan isim ve sıfatlarıyla onu tanımandır. Fakat fıtratta vahyin gereği isim ve sıfatlarıyla onu tanıma yoktur bakın. Fıtratta ise vahyin gereği ile isim ve sıfatları tanıma yok. O imanda var. Bu yüzden İbrahim Aleyhisselam'la ilgili ayette ne diyor? فَلَمَّا رَأَ الْكَمَرَ بَعْزِقًا قَالَ هَذَا رَبِّي İbrahim ayı doğarken görünce bu benim Rabbimdir dedi. Neden burada Rab? İşte burada yani Allah Azze ve Celle'yi direktman isim ve sıfatlarıyla tanımıyor. Burada güneşi görünce Rabbim diyor. O Rabbini bir Rabbinin arayışı içerisinde, tamam mı? Rabbini tanımadığı için doğan bir şeye güneşi görünce bu benim Rabbimdir diyor. Ha, buradaki onun Rabbimdir demesi tabii onun tanımadığından, eğer tanısa Rabbini isim ve sıfatlarıyla bilse ona Rabbim demez zaten. Dolayısıyla vahiy gelmeden önce olan bir olay bu. Vahiy geldikten sonra zaten Rabbini tanımaya başlıyor. Burada İbrahim Aleyhisselam bu benim Allah'ımdır demiyor bakın. Buraya da dikkat edin, bu benim Rabbimdir diyor. Niye? Fıtratla alakalı çünkü. Allah dediğimizde bütün isim ve sıfatlarıyla onu tanıma gündemde. Fakat Rab dediğimizde idrak gündemdedir. İşte zat olarak aynıdır ama farklı şeyleri vurgulamak için kullanılmıştır. Bu ifadelerin kullanılışına, ıstılahi olarak yüklenilen manalara dikkat edip birilerine kullanırken hangi anlamda kullanıldığını çok iyi bilmek gerekir. Hakkını vererek kullanılması gerektiği başlığı buradan. Yoksa çok büyük arızalar gündeme gelir. Kur'an'ı anlamada mesela çok büyük arızalar gündeme geliyor bu sefer. Değilse Araf suresi 172. ayette biz o Araf suresindeki mesela buna örnekler verelim. Neden manalar yerinde kullanılmadığında sorun çıkıyor. Araf suresi 172. ayette şirke yüklenen manayı hariciler ne yapıyordu? O şirki alıp sadece fıtrata dönük, rububiyete dönük şirki uluhiyet ve isim ve sıfatları da şamil kılıyorlar mıydı? Genel olarak alıyorlardı değil mi? İşte bak oradaki yüklediği manayı sen sadece fıtrata dönük yüklemen gerekiyordu. Halbuki onu uluhiyete götürdüğün zaman bu sefer cehalet mazeret değil diyorsun. Halbuki onun uluhiyetle Resullerin gelmesiyle alakalı olan şirk değil orası. Yine mesela Kur'an tercümelerinde İnni veccehtu vecihiye lillezî fataras semâvâti vel ard. Ben yüzümü gökleri ve yeri benzersiz yaratana çevirdim. Şimdi burada gökleri ve yeri bak. Lillezî fataras semâvâti vel ard. gökleri ve yeri benzersiz yaratan demek. Burada gökleri ve yeri benzersiz yaratana, bu ayeti gökleri ve yeri benzersiz yaratan Allah'a diye tercüme ediyorlar. Burada Allah lafı yok ki. Bunu burada tercüme ederken de yanlış bu işte. Sen burada fıtrata bir vurgu vermen için o Allah lafını koymaman gerekir. Çünkü ayette de yok. Dolayısıyla bu yanlıştır. Çünkü ayette Allah lafı yok. Allah lafını ekledin mi vurgulanmak istenen konuda bu sefer sapma gündeme gelir. Kastettiğin zat aynı Allah'tır fakat burada vurgulanmak istenen şey farklıdır. Zat tamam Allah'ı kastediyor. Orada da aynı konu. Allah'ı kastediyor ama burada öğretilmek istenen, ilim talebesine verilmek istenen, Kur'an okuyucusuna verilmek istenen nedir buna bakmak gerekiyor. İbrahim Aleyhisselam risaletinde davetin yeri olan toplum öncelikle rububiyet tevhidinde müşkülatı olan bir topluluktu. Yoksa uluhiyette onların bir müşkülatı olan bir topluluk değildi. Nuh Aleyhisselam kavmine bak. Onlar da uluhiyet tevhidinde müşkülatı olan bir topluluktu. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi ne yapıyordu? İlim ehli sayılan insanlar vardı orada. Bunlar ölünce onları Allah ile kendi aralarında aracı kabul ederek ibadette müşkülata düştüler. Bakın burada uluhiyete dönük var. İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi öyle değil. İbrahim Aleyhisselam'ın kavminde taştan ağaçtan yontulmuş duymayan işitmeyen ilahlar var. Mekkelilerde ise uluhiyet tevhidinde var, rububiyette değil. Bu öyle bir topluluk. Bu yüzden Kur'an'ın her hangi kavme, hangi asırda nasıl hitap ettiğini yakalamak zorundayız bizim. Bakın bir örnek daha mesela. Yine rububiyet tevhidini anlatırken, geleceği gibi biz tevhid konularını anlatırken, uluhiyet, rububiyet onları da teferruatıyla anlatacağız. Onları anlatırken, geleceği gibi Türkiye ortamında bir kimse, beni Allah yarattı dese, şu Türkiye ortamında namaz kılsa, hacca gitse, sadaka verse, itikafa girse, Müslüman olarak isimlendirilir. Doğru mu? Evet. Ama Mekkeli müşriklerde de aynı sıfatlar var. Allah onlara müşrik diyor. Onlar da beni Allah yarattı dedi. Namaz kıldılar, hacca gittiler. Doğru mu? Ama bizde Müslüman deniliyor, onlarda müşrik denmiş. Ha, demek ki bak neyin nerede ne kullanıldığı bakılması gerekir. Orada onların uluhiyette problemi vardı. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönderdiği Mekkelilerde ise aynı işleri yapan insanlara müşrik deniliyordu. Onlar çünkü uluhiyette şirk koştukları için. Biz burada şimdi herkese alel itlak böyle dediğimiz zaman uluhiyetine de bakmak gerekir. Adam uluhiyette şirk koşuyor. Gerçekten şirkin içerisinde ona da burada Müslüman deniliyor. İşte nerede nasıl ne şekilde kelimelerin hakkını vererek kullanılmasına kastımız bu yani. Yine kutuplarda Amazonlarda yaşayan biri göğü ve yeri yaratan bir kimse Allah işte o da beni yaratmıştır dese bak o kurtulur bilir dedik. Ama bu toplumda bu sözler insanın kurtulmasına yetiyor mu? Yetmiyor. Çünkü bu toplum ikinci misaka muhatap olmuş. Yani Resullerden alınan misaklar var. Şimdi birinci misak neydi? Allah Azze ve Celle ruhlar aleminde aldığı misaktı. İkinci misaksa Resullerden alınan misaklar var. Mesela Hadid suresi 8, Maide suresi 7. Orada Resullerden alınan misaklar var. Biat şeklinde olan misaklar var. Görüldüğü gibi birisine yeterli olan diğerine yetmiyor bakın. Birisine kutuplarda yeten bir şey diğerine Türkiye'deki gibi bir ortamda yetmiyor. Burada ne birileri kayrılıyor ne de birilerine garaz var. Maalesef dolayısıyla burada nasıl, neyin, nerede, ne şekilde, hangi manaya yüklediği, neyin de nerede, ne şekilde, hangi manaya geldiğine bakmak gerekir. Onun için kulluk fıtratta ne manaya geliyor? İmanda ne manaya geliyor? Tevhidde ne manaya geliyor? Fıtrattaki manasına ne yüklenilir? İmandaki manasına ne yüklenilir? Tevhiddeki manasına ne yüklenilir? Dolayısıyla her kelime yerinde mana verilmesi gerekir. Ne fazla ne eksik. Anlamın kaymasına sebep olur. Yoksa bakın bu anlam kayması itikadi boyutta kaymalarda itikadi boyutta bir kayma varsa o müşkülat da bu sefer itikadi boyuttadır. anlam kayması ne ile alakalıysa o boyutta müşkülatı olur bu sefer adamın. Bu yüzden mesela ateistler Allah kutuplarda yarattıklarına zulmetmiş de Türkiye'de yaratılanları kayırmış demeleri boşunadır bakın. Niye? Çünkü onlar şimdi bunu toplumdaki insanlara ulaşıp Allah diyor kutuplardakileri zulmetti de sizi mi kayırdı da Müslüman oldunuz burada? Onlar niye namaz kılmıyor bir şey? Gavur mu oldu? Onların hepsi şimdi ne oldu? Cehenneme mi gidecek diyorlar. Her ikisinin de biz ne diyoruz? Her ikisinin de sorumluluğu olduğu yer başkadır. Yani onlar oradaki Amazonlardaki bir insan yeri ve göğü yaratan kimse beni de o yaratmış dese kurtulabiliyor. Buradaki insanın böyle bir lüksü yok. Maalesef toplumdaki sorunların biri de birinci misakla bakın toplumdaki sorunlardan birinci misakla ikinci misak ve bunların getirdikleri sorumlulukları ayırt edememekten kaynaklanır. Bunu ayırmak gerekir ve çok önemlidir bu. Bizlerin burada Türkiye'de Müslüman olmamız anne babamızın Müslüman olmasındandır. Fakat Avrupa'daki bir çocuğun zamanla fıtratının bozulup Hristiyan veya ateist olması ana babasının Hristiyan veya ateist olmasından kaynaklanır. Herkesin aynı boyutta sorumluluğu var dediğimizde büyük bir yanlışlıktır bu. Hepsinin aynı sorumluluğu yoktur. Hepsinin yerine göre. Yahudi ve Hristiyanlardan kim benim ismimi duyar bana iman etmezse cehenneme gireceğine dair rivayetler var. Bakın onların sorumluluğu da Resulullah'ın ismini duyup araştırması gerekir. Anlatabiliyor muyum? Onların içindeki bir sorumluluk var. Buraya gelen Alman çocuklarını biliyorsunuz. Muhakkak bir şeyler anlatılıyor. Anlatıldıkça kim bunu şey yaparsa, araştırırsa o kurtuluşa eriyor. Yüce Allah hemen insana bir anda azap etmiyor. Bunu Kur'an'da birçok örneği var. Yerin ve göğün yaratılışına, devenin yaratılışına, şimdi birinci misak dediğimizde fıtrata dönük olan sorumluluk ise idraktir dedik. Kur'an'da örneği var. Yerin ve göğün yaratılışına, devenin yaratılışına bakmıyorlar mı? Yeryüzü ölmüş iken nasıl dirilttiğine dair buna bakmıyorlar mı? Ve benzeri ayetler göze, akla, idrak etmeye hitap eder ve buradaki insanlar da buna göre sorumludur. İkinci misak dediğimiz zamansa iman ve vahye dönük olan sorumluluk ve teslimiyetle alakalıdır bu. Vahiy olarak hoşuna gitse de gitmese de ne gelmişse teslim olmak zorundasın. Akıl burada vahiy anlayıp fıkh edip teslim olur. Mutezile fıtrattaki akletmeye dair ayetleri kullanarak vahiy olarak gelen nasları akılla sorgulama yoluna gitti. Eğer vahiy akla tersse aklı öne geçiririz diye kaide koydu. Halbuki vahiy de aklın vazifesi hoşuna gitse de gitmese de teslimiyettir. Teslim olduktan sonra hikmetini düşünüp fıkh etmektir. Evet, az bir şey kaldı. Bunu da bitirelim. Fıtrat dersi burada bitsin. Ondan sonra iman derslerine başlayalım. Olur mu? Ama fıtrat derslerine dair iyi bir tekrar yapın. Meseleler otursun. Kaç dakika oldu? 50 mi? Tam 10 dakikalık bir toplama var. Biz şimdi dedik ki yaratılış gayesi Allah'ı bilmek değil birlemektir. Onun için bizim yaratılış gayemiz Allah'ı bilmek, varlığını itiraf etmek için bizim yaratılış gayemiz Allah'ı bilmek, varlığını itiraf etmek için değil. Bilakis yaratılış gayemiz Allah'ı birlemektir. Bundan dolayı Allah'ın varlığına müteallik ne gibi bir hal sudur etse etsin bizde ebedi cehennemden kurtarmaya yeterli değil. Çünkü insanoğlunun yaratılışı Allah'ı bilmek değil sadece, birlemektir. Aynen ayeti kerimedeki manasıyla zikretmiş olduğumuz gibi. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُ Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Bunun içindir ki tevhid meselelerinde devamlı olarak Mekkelilerin izah ederken daha evvel ümmetlerin Allah'ın yaratıcı, Rezzak, Muhyil Mümit, öldüren dirilten dediğimiz, Müdebbürül Emir, kainattaki bütün mahlukatın hacatını anında gideren, Malikül Mülk, mülkün sahibi olduğunu itiraf edişleri onları ebedi cehennemden kurtarmış mıydı Mekkeli müşrikleri? Kurtarmamıştı. Bunlar bunu söyleyen bir topluluktu. Bu sözler fıtratın icabı olan bir sözler. Halbuki yaratılışımızın icabıysa başka bir şeydir. O ise Allah'ı rububiyetinde, uluhiyetinde ve isim ve sıfatlarında teklemekten ve birlemekten ibadettir. Bunu gerçekleştirebilmek ancak felah ve necat bulan insanın durumudur. Değilse bunu ne dünyada ne de ahirette necat bulması o kişinin mümkün değildir. Yani kurtulması. Bundan dolayı fıtratın icabı olan meselelerde insanoğlunun istifade etmiş olduğu yerler var. Çünkü hüccet ikame edilmediği müddetçe fıtratın icabı ile sorumludur. Hüccet gelmemiş Resuller tarafından. Neyle sorumlu? Fıtratın icabıyla. Fıtratın icabı rububiyeti onu kurtarabilir. Hüccet ikame edildikten sonra o kişi ancak yaratılışın icabı uluhiyeti ikame ettiği müddetçe kurtulabilir. Yani bir insana Resul yollanılmasa, kitap ve Resul'den haberi olmasa, kitabın ve Resul'ün getirmiş olduğu meselelerden yarın Allah Azze ve Celle'nin huzurunda sorulmayacaktır. Çünkü gelmemiş. Bu soru onun sorulacağı, onun muhatap edileceği tek mesele fıtratıdır bu sefer. İkinci misak dediğimiz, şimdi birinci misak işte bu, ikinci misak dediğimiz bölümse, ikinci misak dediğimiz iman ve vahye dönük olan sorumluluk, vahyin yollanılan Resul'ün bildirmesiyle alakalıdır. Bakın ikinci misak, iman ve vahye dönük olan sorumluluktur. Vahyin inip yollanılan Resul'ün bildirmesiyle alakalıdır. Resul'ün gelişinde asıl olan onun risaletinin ulaşmasıdır bakın. Şimdi sadece Resul'ün bildirmesi gelmesi değil, Resul'ün risaletinin ulaşması da burada. Yüce Allah Kur'an'da şöyle buyuruyor. Diyor ki, Rabbin ta ki şehirlerin ana merkezine kendilerine ayetlerimizi okuyan bir Resul göndermedikçe hiçbir şehrin helak edicisi olmamıştır. Bakın göndermedikçe ve şehirlerin ana merkezine hiçbir şehrin helak edicisi olmamış. Biz ancak ahalisi zalim olan şehirlere helak etmişizdir. Kasas suresinde 59. Yine mesela bunun Arapçasını okuyayım. Bu kısa. Ve mâ kunne müezzibîne hattâ neb'ase rasûle. Biz bir uyarıcı göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şimdi annesiyle babası kendisi gönderilmeden önce nübüvvetten 36 sene önce öldüler değil mi? Evet. Hadislere göre annesine istiğfar etmesi yasaklanıyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin. Demek ki onların sorumlu tutulduğu bir yerler vardı. İbrahim aleyhisselamdan kalma bir din var. O din olmasa bile ilk önce fıtrattan zaten ilk sorumluluktan hesaba çekilecek. Ama İbrahim aleyhisselamdan kalma yaşanan bir din var. Hem de umumen insanların alınan fıtri sorumluluk var başta ve İbrahim Aleyhisselam'dan kalma dine dönük bir sorumlulukları var. Resul'ün gelişiyle uyarılmak o zaman başka, Resul'ün getirdikleriyle uyarılmak başkadır. Şimdi Resul'ün gelişiyle uyarılmak genel bir uyarılıştır. Ama Resul varken, düşün Resul sallallahu aleyhi ve sellem diplerinde, Resul varken yanlışlıkla kullanılan cümlelere bakın. Huneyn Harbi'nde aralarında Resul olmasına rağmen bilmedikleri bir mesele var sahabenin. Yanlarında Resulullah var. Zat-ı Envet ağacı istiyorlar. Bize de bir Zat-ı Envet edinsene. İşte fayda veriyor. Savaşta kılıçlarını atıyorlar. Yanlarında Resul var. Sadece Resul göndermek yetmiyor bak. Resul ne diyor? Onlara siz Musa'nın kavmine dediği gibi dediniz. Hemen müşrik oldunuz demedi. Bakın Resul tebliğe ulaştırıyor. Resul varken bile anlaşılmayan meseleler var. Dolayısıyla bazı cahiller öyle diyor. Her şey gelmiş, Kur'an gelmiş, okusunlar, araştırsınlar, cehalet mazeret değil. Böyle salaklar var bu toplumda. Onun için çok dikkat etmek lazım. Dolayısıyla Zat-ı Envet ağacı istediler sahabeler. Sahabeler bunun şirk olduğunu bilselerdi, Resul da yanlarında zaten bunu asla demezlerdi değil mi? Evet. Onun için önemli olan burada Resul'ün gelmesi değil, Resul'ün getirdikleri risalettir. Tamam. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.